En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Jeg skal lige starte med at sige, at vi muligvis har et problem, et lille summen over fra Mads' sendeflade i dag. Så hvis vi ikke kan fjerne den bagefter, så vil I kunne høre er til en elektronisk summe. Men det er altså bare noget, der kommer over fra Mads formentlig, fordi russerne eller kineserne lytter med. Tror du ikke, Mads? Jeg tror, det er noget i den stil. Jeg synes i hvert fald, tit jeg får at vide, når vi taler for lavt i mit kontor, så ringer de fra den kinesiske ambassade og siger, at vi skal tale lidt højere. Godt, det kan være det. Mads, vi gør lige et forsøg her i starten af udsendelsen. Noget, vi har truet med lang tid, fordi vi ikke må spille musik. Men nu synger jeg en sang, og så snart du kan genkende den, så bryder du ind. Jeg håber for lytternes skyld, at det er hurtigt, jeg genkender den. Okay, vi starter. Deo, deo, daylight come man, we wanna go home. Det er Harry Belafonte stod. Lige præcis, ja. Så jeg synes, at når vi nu ikke må spille melodien, så kunne jeg i det mindste synge den, ikke? Jo, og det gjorde du godt. Du er godt, du skønt dig. Men som mig en skøn sang, så er det også godt, du standsede igen. I hvert fald så kan vi sige, Mads, at det, altså, Harry Belafonte, som var stor i 50'erne og 60'erne, også stor siden da, men kæmpe stor i 50'erne og 60'erne, kalypso-sanger, en del, en central del af borgerretsbevægelsen i USA, en stor helt hos mange, mange, mange amerikanere, ikke mindst amerikanske præsidenter, som for eksempel Bill Clinton og Barack Obama, som han har optrådt for i Det Hvide Hus, dem begge to. Han er død forleden dag, langt op i 90'erne, men en mand, hvis død altså kun bliver modtaget med hyldest i USA. Jeg ved ikke, om hans død bliver modtaget med hyldest, men hans liv er levnet. Ja. Det er nok mere rigtigt at sige det sådan. Han er et ikon af de helt store, og vel har jo haft et liv, hvor han jo i den grad med sin måde at være på, og sin aktive karriere jo også har været et ikon for sorte i USA, så han er en meget, meget, meget, meget vigtig figur. Vi ville have spillet Banana Boat Song, eller hvad det nu ellers hedder, det er jo, hvis ikke man bruger den oprindelige titel, så ville vi have spillet den, hvis vi ellers måtte, for Koda og Tom Jensen og dem, der sidder og lægger restriktioner ned over os her i kampagnesporet. Sådan er det. Jeg beklager, at jeg fik sagt, at det var hans død, der blev hyldet. Det var det naturligvis ikke. Det var selvfølgelig hans lange levede. Så ved man, man har klokket i det, ikke? Hvis folk de bryder ud i jubel, når man dør. Det er rigtigt. Det er vi ikke. Men det skete ikke for Harry Belafonte. Lad os lige skifte spor. Vi skal straks tale. Jeg skal lige sige, i dag skal vi tale om to hovedspor. Vi skal tale om Tucker Carlson, der er blevet fyret på røv og albuer, som man siger, ud af Fox News. I en parentes omkring den, ja, så skal vi også tale om Don Lemon, der er blevet fyret på røv og albuer over hos CNN. Det bliver et stort emne i dag. Vi skal også tale om Joe Biden, der selvfølgelig her i den her uge har meddelt officielt, at han genopstiller til valg næste gang. Men lad os lige starte med nyt fra retsvæsenet, Mads, for det fylder vi jo så tæt af i kampagnesporet. I denne her uge, der startede endnu en sag i New York mod ekspræsident Donald Trump. Det her er en civil sag. Det er en sag, hvor en kvindelig tidligere journalist har anlagt en sag, fordi hun mener, at Donald Trump, eller siger, at Donald Trump for mange år siden voldtog hende i et stormagasin i New York. Ved den lejlighed, der sagde Trumps advokat inde i retssalen til juryen. Jeg skal lige sige, det er altså ikke en sag, hvor Donald Trump selv sidder inde i lokalet også, men forsvaren for Donald Trump, han sagde derinde til juryen, I må gerne hade ham, altså ekspræsident Trump, men I skal hade ham, hvis I hader ham altså, ved at stemme nej til ham, når han stiller op til valg, ikke ved at anklage ham for noget herinde i retten. Det var hans udsagn. Men altså endnu en retssag, der ruller afsted i New York mod ham. Ja, og som får stor opmærksomhed selvfølgelig, og en retssag, der jo er så gammel, at der er nu en del knas med bevisbyrde og så videre. Det, altså, den er jo på mange måder forældet, den her sag, men derfor kan den sagtens få store konsekvenser for Donald Trump alligevel. En ting, vi ikke har talt om her i programmet, tror jeg ikke, Mads, som skete for en uge siden, fordi vi jo i sidste uge valgte at lave temaudsendelse om præsident Martin Van Buren, den 8. amerikanske præsident. Det var jo, at der fortalte vi ikke om en sag, der så straks bringer os over til Tucker Carlson om et øjeblik. Men i sidste uge, der indgik Fox News og Dominion, altså dem, der tæller stemmer op elektronisk i USA, de indgik et forlig, der betød, at Fox News skulle udbetale sådan i omegnen af $700 millioner til Dominion, der havde krævet det dobbelte, men altså nu indgik man forlig om, at den her sag er slut. Lad os bare lige høre, Mads, til at starte med, hvordan Fox News selv meddelte den her sag var afsluttet. Agreed to pay $787 million to settle Dominion's defamation lawsuit that had coming officially from the Wall Street Journal. The settlement then avoids a trial on allegations Fox hoaxed and guests amplified claims around the voting technology behind the 2020 election. It is a done deal. It is a settlement, and it, for at least Fox, appears to be over. There might be other litigation to come, but from the Wall Street Journal, this particular issue had been settled at the very day they were going to trial. That'll do it here. The five is now. Så nemt blev det ordnet, Mads, cirka 30 sekunder i en Fox nyhedsudsendelse, hvor man læste op af en breaking news fra Wall Street Journal, som vi lige skal huske af, også er ejet af det store Rupert Murdoch-imperium. Men man kan roligt sige, de overdækkede ikke sagen om, at de havde indgået et meget kostbart forlig med Dominion, som jo havde anklaget dem i virkeligheden for injurierende omtale af deres evne til at tælle stemmer op. Påstanden havde været hos mange ansatte i CNN, undskyld, på Fox News, at Dominion havde falsificeret stemmer, altså sådan at en stemme, der egentlig var gået til Joe Biden, undskyld, til Donald Trump, gik til Joe Biden i stedet for. Ja, og der er jo altså der var en del eksperter, der fik adgang til Fox i den her periode, som fortalte, at Dominion var en del af det her snyd, som fratog Trump valgtegn sidst. Og de var især gæster hos Tucker Carlson, men de var også hos Laura Ingraham og Sean Hannity. Og vi ved jo ikke endnu, hvorfor Tucker Carlson er blevet fyret. Men hvis man er med til og koste sin arbejdsplads små $800 millioner, så kan man jo tænke, at det er det, der er en del af årsagen. Når man hører nogle af de her, der har gode kilder i branchen, så peger de på, at ja, det er den her retssag, som aldrig blev til en retssag, men indløbet til retssagen, der var en del af Tucker Carlsons fald, men det skyldes mere, at det materiale, der er en del af retssagen, er blandt andet de forskellige værters sms'er, som de har sendt. Og her bliver det så klart, at Tucker Carlson ikke taler særlig pænt om nogen andre i Fox. Han taler ekstremt grimt, og og der bliver spekuleret meget i, at det er simpelthen fordi han er den person, han er, snarere end det er retssagen som sådan, der er skylden til, at Murdoch-familien vælger at vise ham ud af koncernen. Det er jo en ret voldsom fyring, hvor man siger, at Tucker Carlson har ikke været ude og sige noget om den selv endnu, og er sikkert i chok over det, der er sket, men det er jo usædvanligt, at det program, der er så absolut det mest populære af den her type programmer på Fox, at det vælger man nu at lukke ned og har sat en meget mindre profileret nyhedsvært til at fortsætte med midlertidigt. Så det er jo et stort tab, man ved, man får hos Fox ved at undvære Tucker Carlson. Men man kan åbenbart være så svær at omgås, at det ville man hellere hos Fox end at fortsætte. Vi kan i hvert fald sige, at Tucker Carlson, fra han tiltræder på Fox News i 2009, i stigende grad frem mod, at han altså nu er blevet fyret på Fox News, har været kanalens stærkeste profil. I stærk konkurrence med et par andre stykker, men han har været den, der har haft de højeste seertal. Hans Tucker Carlson show er ikke bare det mest sete program på Fox News, det er det mest sete program på cable TV, altså når vi inkluderer MSNBC og CNN og hvad de alle sammen hedder. Så han er en superstjerne. Han er også en meget kontroversiel superstjerne, Mads, fordi vi har mange gange spillet klip her i programmet, hvor han har talt meget venligt, meget opvundrende, meget rosende om folk som Ungarns Viktor Orbán, Tyrkiets Erdogan, og ikke mindst om Rusland i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, der startede, som alle ved, sidste år. Han har også været skeptisk over for corona-indsatsen. Altså, han har været en person, der på mange, mange felter har sagt synspunkter med en voldsom styrke, som er langt fra mainstream, men fordi han har været så stor, det er jo det interessante, så bliver synspunkter, og han siger dem ofte, nærmest mainstream, fordi han har så mange lytter og seere. Og det er bestemt ikke første gang, at han har været kontroversiel. Det er noget, der følger hans karriere, og det er ikke første gang, han bliver fyret. Men det, der er lidt usædvanligt, er, at han var ved at blive så stor, at der var jo alle de her historier om, at det var Tucker Carlson, der direkte havde indflydelse på den politik, der bliver ført i USA. Man sagde blandt andet, at Tucker Carlson var spillede en meget vigtig rolle i, at Trump i sin tid fyrede John Bolton. Han spillede en vigtig rolle i Kevin McCarthy's forsøg på og succes med at blive Speaker of the House. Og han blev mere og mere glad for at være den her magtfaktor. Og det var jo sådan, at politikerne, især republikanske politikere selvfølgelig, var altså simpelthen bange for Tucker Carlson. Han kunne med et enkelt indslag i sin program, der kunne han ødelægge en politisk karriere for en republikansk politiker, hvis de havde gjort noget, han ikke brød sig om. Og efter sigende, og det har vi faktisk mange ret gode kilder på, så var han slet ikke bange for enten selv at ringe op og fortælle forskellige senatorer og andre medlemmer af kongressen, at han havde den her magt, og at det er det, de kunne risikere, hvis ikke de makkede ret. Så han har jo også, altså han har været en, man har været bange for mange steder i det republikanske parti, og derfor har man svært ved at håndtere, at han jo bliver sådan et talsrør for nogle ret aparte synspunkter, og sådan bliver en politisk kraft i sig selv. En politisk kraft så stort, at nu bliver der jo diskuteret med alvor i USA, om han kunne tænke sig eller går med tanker om at stille op som præsidentkandidat i det republikanske parti. Ja, en tanke, som vi også tidligere har dækket her i programmet, fordi det har der jo været kræfter, fordi han er så enormt populær, der har opfordret ham til lige siden, at Donald Trump tabte valget i 2020, har han sådan kørt, og vi har også tit talt om det her i vores program, altså kunne han finde på at melde sig som kandidat, fordi der er så mange, der gerne vil have ham til at blive det. Han er også, udover at han er stjerne, eller var stjerne på Fox News, så er han også sådan en af de af top, hvad skal vi sige, top 3, top 5 gæster, der kommer til de her store politiske konferencer, som holdes i og omkring det republikanske parti, for eksempel den berømte CPAC-konference. Altså de her forskellige konferencer, altså Trump er selvfølgelig nummer et, men altså lige laget nedenunder Trump, så er han en af dem, som republikanske kernevælgere allerhelst vil høre på, så populær er han. Og han er også så stor en magtfaktor, at selv Trump, da Trump fik at vide, at Tucker Carlson jo nok var talsmand for trumpismen på rigtig mange niveauer, endda måske en mere Trumps udgave af trumpismen, end Trump selv præsterer. Men han privat gik rundt og sagde, at han synes Trump var fuldstændig forfærdelig som person. At det førte ikke til noget opgør, for Trump turde ikke tage et opgør med Tucker Carlson. Så det siger noget om, hvor meget magt Tucker Carlson havde. Og det kan jo også være simpelthen det banale faktum, der har gjort, at Murdoch-familien har tænkt, at det kan man ikke holde til at blive ved med at have ham i huset. Noget af det, som du selv var inde på lige før, Mads, det var, at der kunne være et sammenfald mellem Dominion-sagen og så fyringen af Tucker Carlson, ligesom der kan være flere lag i det, som vi også lige har været inde på. Men altså det, der for eksempel kom frem i en af de sms'er, som er blevet offentlige i forbindelse med sagens efterforskning, ja, det er, at Tucker Carlson har skrevet følgende om Donald Trump: I hate him passionately. Altså, jeg hader ham dybfølt. Det er jo et meget direkte udsagn, om jeg så mig. Et meget direkte udsagn, og det er så absolut et af de mildere udsagn. han er meget glad for ordet cunt, ja, som man jo ikke sådan ellers ville sige offentligt nogen som helst steder, men det går meget igen i de her sms'er, når han skal omtale folk, og det er jo gadedrengen. Og en af dem, han for eksempel angiveligt ifølge Wall Street Journal har omtalt som cunt, ja, det er en af topcheferne i foretaget, en kvindelig direktør i Fox News-koncernen. Så han har heller ikke gået udenom at angribe sine egne, sine nærmeste medarbejdere, sine nærmeste redaktører, men også de allerøverste i Fox-maskinen. Så vi kan roligt sige, at det her, det er en fyring, der er voldsomt på amerikansk tv, den amerikanske mediebranche, men også i den amerikanske politiske verden. Han sendte altså i fredags, og det var helt tydeligt, når man ser tilbage på den fredagsudsendelse, han anede ikke noget om, at han hen over weekenden lige pludselig skulle få et opkald, orkestreret efter sigende, helt fra toppen, altså fra Rupert Murdoch selv, 93-årige Rupert Murdoch selv. Det var ikke ham, der ringede ham op, men det var ham, der sagde: ud med ham. Og noget andet, der sådan er lidt interessant, det var, at han var jo en del af Fox-koncernen på den måde, at han mødte op i et studie, der hvor de andre nu mødte op i studiet for at optage sine ting. Han havde sit eget studie, hvor han optog. Han var sådan i sin egen verden inden for den her Fox-koncern, og den verden havde ry der, hvor han var, at der var et meget, meget hårdt arbejdsmiljø. Det han ligesom gav udtryk for i sms'er, det kunne han bestemt også lade folk få at vide face to face, også når man arbejdede for ham. Lad os lige høre her, hvad ekspræsident Trump sagde, da han hos ingen ringer Newsmax, som bekendt er en konkurrent til Fox News, da han var derinde. Lad os høre, hvad han siger om Tucker Carlson her. I don't know if it was voluntary or was it somebody fired, but I think Tucker's been terrific. He's been, especially over the last year or so, he's been terrific to me. There's a lot of turmoil over there at Fox. I mean, $787 they just paid. Why would they get rid of a guy who's performing? Why would somebody do that to their business? Because they're losing money right now. Their stock has gone down. Well, I was surprised that they made a settlement on that case. I thought that was a case that should easily be won. And they made a settlement. Look, you'll have to ask them. I'm not representing them at all by any means. But the Tucker situation. Again, you don't know if it's a firing. Maybe he left because he wasn't being given his free rein. He wants free rein, maybe. But I was surprised by it. Yeah, Trump, han var overrasket, og han sagde også, at han var overrasket over, at Fox overhovedet indgik et forlig med Dominion, for den sag, den kunne de have vundet så let som ingenting. Og her er det jo vigtigt at forstå konteksten her. Det er jo, at noget af det, som er helt centralt i den sag, nemlig de mange folk på Fox News, der har anklaget Fox for at snyde med stemmerne, ja, det er jo også helt centralt i Trumps egen fortælling om, at han i virkeligheden vandt valget i 2020, men blev snydt og bedraget for at tabe det. Så det er også det billede, man skal se, eller den kontekst, man skal se Trumps udtalelse i. Ja, ja, det er det helt bestemt. Og det er tydeligt her, at Trump gør sig store anstrengelser for ikke at holde ikke at skubbe Tucker Carlson fra sig. Det vil han selvfølgelig gøre det øjeblik, Tucker Carlson gjorde alvor af at søge en politisk karriere, men lige her nu, der ved han godt, at den vælgergruppe, som Trump selv har opfundet, MAGA-fløjen, at de lytter også til Tucker Carlson, og hvis man ser på det her show, som Tucker Carlson får i 2016, og som han nu ikke har længere, Tucker Carlson Tonight, det var jo det var meget, meget populær i den her gruppe, og var vel egentlig det show, der tog over, efter man lukkede The O'Reilly Factor tidligere, som jo også skete med en fyring i sin tid, da Bill O'Reilly beviste fiksætningsnoren hos Fox. Så han har jo været en slags prædikant for en gruppe, som ser verden, som Trump gør, men mere og mere begyndt at se verden, som Tucker Carlson synes, de skulle se den, og det har ikke altid været, de har ikke altid været helt enige, men Trump har ingen interesse i, nu i hvert fald, at få et opgør med Tucker Carlson. Han antyder også, Trump her, at det kan være, at Tucker Carlson er gået selv, fordi han synes, han blev bundet for meget på hænder og fødder i forhold til, hvad man skulle sige. Men altså efter alt, hvad vi forstår på amerikanske medier, så er det ikke tilfældet. Det er tilfældet, at Fox News simpelthen har fyret ham. Ja, det tyder på, og der er heller ikke meget på, at han virkede bundet. Det var den fik ikke for lidt i Tucker Carlsons show, heller ikke her til sidst. Han virkede heller ikke særlig påvirket af, at han var ved at han var en af hovedårsagerne til, at hans arbejdsgiver skulle aflevere en lille milliard dollars på grund af den måde, han havde gjort sit journalistiske arbejde på. Vi kan også godt sige om Tucker Carlson, at vi har at gøre med en mand, der virkelig også holdningsmæssigt er agil, for lige så skarp han er i sin meget højreorienterede ekstreme synspunkter, han er kommet med i de seneste år, så skal vi huske på, at han har været medlem af det demokratiske parti, nu er han medlem af det republikanske parti, han har været en meget stærk forkæmper for frihandel, nu går han ind for isolationisme og protektionisme, han har været tilhænger af Irakkrigen for senere at være imod Irakkrigen, han har arbejdet for CNN, han har arbejdet for PBS, altså hvad der svarer til Danmarks Radio, sådan cirka, altså den eneste sådan rigtig offentlige tv-station i USA, han har arbejdet for MSNBC, og i de seneste år har han så arbejdet for Fox News, så vi kan også godt sige, altså nogle gange kan man jo også simpelthen være i tvivl om Tucker Carlson mener det, han siger, eller om han simpelthen bare er en enestående dygtig performer til de synspunkter, han måtte have i et givet årti. Jeg synes i hvert fald, at hele den, altså der, hvor jeg lægger mærke rigtigt til Tucker Carlson, det er jo tilbage i 2004, hvor han har et show, der hedder Crossfire. Og Crossfire skal sådan et show, som han har sammen med en, der hedder, var det Paul Begala, han havde det sammen med dengang? Og James Carville. Og det var, ideen var, der sådan skulle være sådan, man skulle have sådan en, et spejl af den politiske debat i det amerikanske samfund, skulle ligesom være i deres program med nogle værter, der mente noget meget forskelligt. Og dengang, der var han jo libertarianer, da han var i det program. Og så sker der jo det er jo sådan, jeg lægger mærke til ham, at der er sådan et program, hvor man har inviteret John Stewart, komikeren, forbi, fordi han skal tale om en bog, han har skrevet på det her tidspunkt, som jeg ikke husker, hvad hedder, men jeg mener bare, den hedder America. Den hedder America, The Book. America, The Book, ja. Ja. Den hed. Og det kommer han forbi, og i stedet for så at sige, John Stewart siger ikke så meget om sin bog, han bruger i stedet for sin tid på at give især Tucker Carlson skylden for den meget, meget betændte politiske debat, der er i USA. Og det klip blev altså gentaget så meget, og det ene øjeblik var med til at skabe Tucker Carlson. Fordi det, der sker, er, at ikke ret lang tid derefter, så opsiger CNN kontrakten med Tucker Carlson. Vi ved ikke helt hvorfor, men der er sådan lidt uenighed om det var Tucker Carlson, der gik fra CNN, eller om det var CNN, der lukkede hans program og lod ham gå. Det er stadigvæk til diskussion, men Tucker Carlson har i hvert fald selv sagt, at den der episode med John Stewart, hvor Tucker Carlson jo blev til grin, altså hvor han blev, altså fik simpelthen pillet ned på live tv, og det er jeg ret sikker på er enormt ubehageligt, at der besluttede han sig for, at han skulle genskabe sig selv og være den person, han er i dag, men også underforstået, at han skulle også væk fra de her meget, meget libertarianske synspunkter, han havde, og over at repræsentere en mere sådan rendyrket populisme, altså slap egentlig det der rationelle træk, der er i libertarianske kredse inden for den logik, der så findes der, for så at blive altså fullblown populist, og så han har jo, han har, altså det svarer jo til i Danmark at skifte fra altså det er et meget stort politisk skifte, altså det at gøre det i Danmark, fordi libertarianer i USA er så nogen, der går ind for fri narkotika, og det er jo ikke sådan bare en Anders Fogh minimalstat libertarianer i USA står for. Det er jo virkelig, altså det er jo sådan et Ron Paul synspunkt, man har der, og så til at gå over i en konservativ populistisk lejr. Det er jo så stort et politisk skifte, at det ville jo svare til, hvis jeg meldte mig ind i Socialistisk Folkeparti i morgen, hvilket jo godt kan ske for en politiker i Danmark, at man foretager så langt en politisk rejse, men det er noget, man ikke så tit ser. Det ville være overraskende. Det ville være overraskende, hvis det skete, men også dansk politik er jo fuld af overraskelser, så hvem ved. Vi skal nok være der med breaking news, Mads, hvis du skifter til SF, ikke mindst hvis du gør det inden for den her folketingsperiode. Der lover vi at være der. Jeg skal de vil nok have det ligesom Fox, hvis de så accepterede mig. Jeg skal lige sige om programmet Crossfire, som altså blev sendt i starten af 2000, og det er også interessant, fordi på en eller anden måde var det et program, der ikke kunne findes i dag, fordi det lige præcis var et program, der havde to værter på hver side, nemlig Tucker Carlson og Robert Novak på den, man må sige, det røde hold i USA, altså det højre side af det politiske spektrum. Robert Novak var ham, der gik under navnet Mørkets Fyrste, eller Prince of Darkness. Han døde i 2009. Han var på det, de to var på det ene hold, så på det andet hold var det Paul Begala og James Carville, altså to af Bill Clintons nærmeste medarbejdere. De to var på hver deres side, og så inviterede du, som du sagde, gæster ind, men det var faktisk et program, hvor man hørte sager fra to sider, hvor det i hvert fald i starten ikke var en ren råbekonkurrence, med tiden blev det måske. Men den slags, altså hvor to forskellige sider står og diskuterer tingene med hinanden, det forekommer nærmest ikke på CNN og nærmest ikke på Fox News i dag. Nej, det program, han så opfinder derefter, er jo et, hvor han jo også opfinder sine egne eksperter. Altså de eksperter, der var som Tucker Carlson benyttede sig af, da han ligesom genstarter og genføder sig selv som vært, der er det er eksperter, som andre ikke vil røre ved. Altså Tucker Carlson Tonight havde sin helt egen kreds af eksperter, som var så kontroversielle, at andre ikke ville bruge dem. Så de fik, så pludselig gav han jo også adgang til nogen, som redaktør på alle mulige andre redaktioner havde sagt, de her, de skal for guds skyld ikke have adgang til, til tv-skærmen. Men det fik de hos Tucker Carlson, så han skaber jo virkelig et meget specielt ekokammer med Tucker Carlson Tonight. Det tør nok siges. Og nu er det program slut, og vi hører, at Newsmax og OAN, One American Network, det er altså to stationer med langt færre økonomiske ressourcer i ryggen end Fox News, de har. De har begge to altså åbent inviteret ham. Russia Today, russisk stats-TV's internationale arm, har også, det lidt uklart, om det er en vittighed, eller om det er et rigtigt... Monique, det er det. Det står lidt uklart. I hvert fald har de også sagt velkommen til. Lad os lige høre, Mads, her, hvordan amerikansk late night shows, de forskellige kendte late night figurer, de håndterede Tucker Carlsons farvel. Hi, I'm Jimmy Fallon, one of the few TV personalities who's still employed. Don Lemon and Tucker Carlson. For those of you who don't follow cable news, this is like if Ronald McDonald and the Burger King got fired on the same day. Tucker's firing is going to leave a huge white power vacuum at Fox. Last Friday was his final show, which is great, but also unsettling. At least when he had a show, we knew where he was. Tucker couldn't be reached for comment. He's already on a plane to Moscow to meet with his manager. Tucker Carlson has now worked and left MSNBC, CNN, and Fox News. He's running out of options now. Like, soon he's just going to be on the Weather Channel saying that hurricanes are caused by drag queens. Tucker was forced out by Rupert Murdoch, which is pretty ironic. Tucker spent so many years saying that Mexican people were coming to take our jobs away. Turns out he should have been worrying about Australians. Ja, Mads, de havde en field day, som man siger i USA, de her late night shows, fordi Tucker Carlson er også en af få mennesker i USA, man kan fortælle en vittighed om, og så ved alle, hvem han er. Han er så genkendelig i hele USA. Ja, og der udbrød jo... Mit Twitter-feed eksploderede med folk, der sad og græd, og det var MAGA USA, der var rigtig, rigtig ked af det, over det, der var sket, og de svor, de aldrig mere i det ene opfald for andet ville se noget som helst på Fox. Og så var der dem, der holdt fest, og der var også nogle af dem, der var så begejstrede, at de brød ud i tårer, så han delte jo i den grad vandene. Jeg har alle dage haft det altså helt usædvanligt svært med Tucker Carlson. Jeg opfattede ham som en far mod demokratiet, og jeg har ellers ret hvide grænser for, hvad jeg synes, man kan tillade sig at bruge ytringsfriheden til, men Tucker Carlson havde jeg det godt nok svært med, så jeg var nok, det gjorde ikke så ondt i mit hjerte, da jeg hørte den. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Mads, nu sagde du lige før, at at det ville være voldsomt, hvis du sprang fra Venstre til SF. Og så lige i næste gang, du har ordet, der siger du simpelthen ord, der er ord til andet, næsten det samme som AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, sagde om Tucker Carlson forleden. Så lad os lige spille de klip, og så høre det næsten af, som vi hører Mads Fugle tale. Hun er inde hos Jan Psaki på MSNBC. And do you think media organizations or social media platforms should be accountable for the role, for being platforms for incitement? I believe that when it comes to broadcast television, like Fox News, these are subject to federal law, federal regulation in terms of what's allowed on air and what isn't. And when you look at what Tucker Carlson and some of these other folks on Fox do, it is very... very clearly incitement of violence. Very clearly incitement of violence. And that is the line that I think we have to be willing to contend with. Ja, AOC siger simpelthen her, at det, som Tucker Carlson har gået og sagt og gjort på sit tv-show, det er meget tydeligt opfordring til vold. Det er hendes ord. Altså, han har i hvert fald placeret sig nogle interessante steder. Den der, den store replacement-teori, den køber Tucker Carlson jo ind på og har brugt mange kræfter på at tale om. Han har også brugt rigtig mange kræfter på, at Fauci, coronasaren i USA, at han altså, burde sidde i fængsel. Han holder med Putin i Ukrainekrigen, og han har brugt mange kræfter på at fortælle os, at det, der skete 6. januar, det var fup og fidus. De var slet ikke voldelige, de der demonstranter, og det lykkedes ham at klippe en video sammen ud af det materiale, han fik af Kevin McCarthy fra overvågningskamera inden fra Capitol til at vise, at de gik bare fredeligt rundt, så han har altså i den grad været altså ret ligeglad med, hvad der er fup og fakta. Og det er jo godt nok svært, når man har et land, hvor man, altså du vil jo ikke slippe afsted i Danmark med at sige sådan nogle ting. Altså hvis man sagde det på en dansk tv-station, så tror jeg, det var det sidste, man sagde på den tv-station. Meget af det, Tucker Carlson har sagt. Og det er jo fordi, vi har et system, hvor man har en eller anden form for objektivitetskriterie i dansk presse, der fungerer i hvert fald bedre, end det gør i USA. Men i USA, der har man jo, vi har også set det tidligere med Rush Limbaugh og Glenn Beck, altså der har man nogle meget videre grænser for, hvad man må sige i sine programmer. Og de grænser er ikke uendelige. Alex Jones, som jo er noget af det tætteste på Tucker Carlson, der sådan findes i USA, endte jo med at blive ruineret af de løgne, han spredte om Sandy Hook-massakren i sin tid, og Tucker Carlson endte jo med at koste sin arbejdsgiver en lille milliard dollars. Så der er jo også grænser i USA, og dem bliver Tucker Carlson selvfølgelig ramt af. Men på den anden side, altså, man skal også tænke over, altså, hvad får man ud af at undertrykke det her? Altså, det synes jeg er et meget svært etisk spørgsmål at forholde sig til. Hvad mener du om Tucker Carlsons brug af sin ytringsfrihed? Jamen, jeg synes, det har været på en eller anden mærkelig måde er Tucker Carlson jo udviklet sig parallelt. Du nævnte selv, at hans Tucker Carlsons show, altså hans helt egen platform, den starter i 2016, da Donald Trump bliver præsident. Så jeg synes jo på mange måder, at de to har et parallelt forløb, hvor de, om jeg så må sige, kan hisse hinanden op. Og jeg synes, at Tucker Carlson har været farlig, fordi at han har været en del af den udvikling i USA, som vi lige skal huske på, at vi kommer til Don Lemon lige om lidt, jo ikke kun foregår på højrefløj, men også på venstrefløj, hvor journalistik er blevet til ren politik og polemik. Altså hvor ingen jo kan tro, når de ser Tucker Carlson eller Don Lemon, som vi taler om lidt, kan tro, at her får vi en fair, objektiv, nogenlunde rimelig fremstilling af, hvad der foregår. Tværtimod, så får vi hardcore propaganda. Og hans af mange slemme ting, synes jeg jo, at hans samarbejde med, eller det er for hårdt sagt, men altså hans ros og hans sympati og hans forståelse for Vladimir Putin i krigen i Ukraine, er jo så diskvalificerende, at også her kan ingen forestille sig. Nu sagde du, at han ikke kunne sige sådan noget på dansk tv, men altså før Donald Trump kunne man jo heller ikke forestille sig nogen førende politisk journalist sige sådan noget på amerikansk tv, altså rose Moskva. Nej, men det var mere fordi det var skal vi sige, altså det var ikke comme-il-faut i USA at holde med russerne, sjovt nok, under den kolde krig og andet, men altså han sagde jo også, og det er jo ligesom en ting, men og det er jo et politisk synspunkt, og ja, det skal man jo holde over at have, både i USA og i Danmark, men altså, men når man mod bedre vidende siger, at forkerte ting om tabstallene og så videre, så bevæger man sig ud i den grad i en gråzone, synes jeg. Det er meget sørgeligt, Mads, fordi alt det her har jo også noget at gøre med, hvordan man ser amerikansk nyhedsformidling i dag, fordi altså, Tucker Carlson er et ekstremt tilfælde, men han er jo ikke alene i den amerikanske måde at føre journalistik på i dag. Altså det der med, at man hele tiden skal sidde med en dyb, dyb kildekritik, hver eneste gang man læser et indlæg i en avis, altså en artikel, ser et nyhedsindslag, hører et i radioen, ser noget på nettet, så skal man hele tiden sidde med den her dybe mistro til det, man hører, og tænke, gad vide, om det bare er et politisk indlæg i debatten, hvor man nøje har sørget for at fjerne alle de ting, der ikke er arbejdet i ens retning. Det gør jo, at det i stigende grad simpelthen er svært at finde autoritative sådan nyhedskanaler i USA. Lad os bare prøve at gå tilbage i tid. Jeg tror, vi har nævnt det før, men altså tilbage i starten og midten af 1970'erne, der var amerikanske medier, der havde de en så høj troværdighed i USA, at den allerkendteste tv-vært dengang, Walter Cronkite, som vi tit har talt om, han var hovedvært og chef for CBS News, han var det mest troværdige menneske i USA i målinger, altså af alle. Og i dag ved vi jo, at de amerikanske journalister, også Tucker Carlson og company, de appellerer til en kult, men de har meget svært ved at række ud over den. Og den udvikling er jo, og jeg har det på helt samme måde, en gang var det at læse fakta, som de nu blev præsenteret i, hvad enten det var Washington Post, eller Wall Street Journal, eller New York Times, eller CNN osv., der var mange steder, hvor man ligesom tænkte, jamen, så var det nok sådan, det var. Og ofte har jeg så opdaget, at de kan være vinklet så hårdt, at det kun er sådan et billede af sandheden, og man skal bare sådan læse de artikler, som rutinemæssigt skrives i New York Times om Danmark og Danmarks udlændingepolitik, for at se, at der er et er, at man er uenig med den, men der er også mange altså virkelig, virkelig skæve fremstillinger af, hvad der foregår, og man tænker sådan, altså, det, kan de slippe igennem på en redaktion, og det kan det altså, og det sker nu hele tiden i USA, og derfor er medier i USA altså en rigtig ringe forfatning, og Tucker Carlson er på en eller anden måde ekstremet inden for det her, blandt mange ekstremer. Samme dag simpelthen, som Tucker Carlson han blev fyret, blev en anden vigtig person på amerikansk kabel-tv, ikke i samme liga som Tucker Carlson, fordi som vi har talt om, så er han i en helt særlig liga, men dog en af CNN's stjerner, Don Lemon, sort tv-vært, han blev også fyret og fjernet fra sit program. Der har været noget ballade om ham igennem længere tid, blandt andet har der været anklager om, at han har været misogyn, og har talt ringeagtende om kvinder. Det var blandt andet berømt og fyldte meget, da Nikki Haley meldte sig på banen som republikansk præsidentkandidat. Hun er i 50'erne. Med den lejlighed fik hun sagt sætningen, at det ikke kunne være rigtigt, at man kun kunne stille op til præsidentvalg, hvis man var en mand tæt på 80. Ved den lejlighed der fik Don Lemon så sagt på sit program på CNN, at hun var ikke just en kvinde i sin bedste alder. Og det fik han meget ballade med, fordi der har været andre eksempler på, at han har sagt ting, som kolleger han havde, syntes var diskriminerende mod kvinder. Men han har også været usædvanlig politisk, og lad os lige prøve at høre et indslag her, som er fra sidste uge, og som mange amerikanske medier spekulerer i, var medvirkende til, at CNN sagde, nu er han ikke længere, nu er han absolut ikke længere journalist, nu er han en ren debattør. Lad os prøve at høre et indslag, hvor han altså har en republikansk politiker inde, og de diskuterer sortes rettigheder. So, with due respect, I find your explanation reductive and actually insulting, including to black Americans, to say that black people today, compared to 1964, 1865, haven't made progress in part because of the freedoms we secured. And the Second Amendment was black part people, of what secured hang on, that please. Freedom. I cannot keep a thought if you guys are talking to me in my ear. So hang on one second. So to say that black people, say what you said again. Black people secured their freedoms after the Civil War. It is a historical fact, Don. Just study it. Only after their Second Amendment rights were secured. They were not secured their freedoms after the Civil War. That is not, you are discounting Reconstruction, you're discounting a whole host of things that happened after the Civil War when it comes to African Americans, including the whole reason that the Civil Rights Movement happened is because black people did not secure their freedoms after the Civil War, and that things turned around. People tried to change the freedoms that were supposed and to happen. And you know how they got it? They got their Second Amendment rights, and they actually got, the NRA played a big role in that. But today, Don, the NRA did not play a big role in that. Absolutely, they trained black Americans how to use firearms. That's a lie. That's not. The NRA did not play a big role in that. This is just historical fact. It's not a historical fact. The part that I find... Just because you say it's a historical fact. The part that I find insulting is when you say today black Americans don't have those rights after we have gone through the civil rights revolution in this country. You are sitting here telling an African American about the rights and what you find insulting about the... Ja, men man kan roligt sige, det her, det lyder ikke som et normalt TV-interview, fordi Don Lemon belærer gæsten om, at han skal ikke tale sådan til en sort mand. Don Lemon er selv en sort mand. Og man siger altså, at det her det var medvirkende årsag til, at CNN, der ellers har tilladt meget politisk propaganda i deres nyhedsformidling i det sidste år, de sagde, nu går den ikke længere. Ja, også især fordi Vivek Ramaswamy, som jo blandt andet er præsidentkandidat, han jo selv er en farvet mand. Ja. Og derfor virkede det, det virkede som om, at kæden hoppede af for Don Lemon der, og han havde svært ved at forblive i den der rolle, hvor man, selvom man har en gæst i studiet, der siger noget, man er meget uenig i, så i stedet for at spørge ind til det, for ligesom at få udstillet det, de mener, og styrken i det udsagn, de kommer med, så sidder han jo og siger til en gæst, at han lyver, og at han er en forkert slags farvet mand til at fortælle en anden farvet mand, hvad det vil sige at være en farvet mand i USA. Ja, lad os lige tage en tredje, ikke farvet mand, men farvet kvinde, Whoopi Goldberg, som er vært sammen med fire andre kvinder på det program, der hedder The View på ABC, et populært sådan talkshow, fem kvinder, der diskuterer dagens emner. Hør her, hvordan det gik, da de fandt ud af, mens de sendte live, at Tucker Carlson var blevet fyret. Welcome back. Word has just come down that Fox News Media and Tucker Carlson have agreed to part ways. And thank you for his service to the network and Hustler Prior contributor. Wave. You know, we'll talk more about it tomorrow but we wanted to make sure that we let you know what was going well, on. Well, can I ask the audience if they'll help me do something? Come on, folks. Na na na na. Na na na na. Ja, på en eller anden måde her, Mads, så skal vi forestille sig os, at vi sidder her hjemme i Danmark, og vi sidder og ser aftenshowet på TV2, og pludselig får de at vide, at du er trådt tilbage fra Venstre og gået over til SF, og så bryder de ud i sang og jubel inde i studiet og beder publikum om at synge med. Altså på en eller anden måde er det her jo også et eksempel på, at TV-journalistikken, som man sådan set journalistikken i al almindelighed i USA's, altså degenerering. Ja, fuldstændig. Og det er og det siger jo meget om, hvor amerikanske medier er nu, og hvor de har været på vej hen igennem rigtig lang tid. Og det og man kan sige, Tucker Carlson har jo nok selv placeret sig et sted, hvor den type kritik må man også forvente kommer mod en, sådan som han har været og dem han var uenig med igennem tiden. Men det er meget sigende, det her klip, synes jeg, at de bryder ud i spontan jubel. Det minder meget om den ene halvdel af mit Twitter-feed, da nyheden kom. Lad os bare lige her til sidst i diskussionen om Tucker Carlson tage et klip med et af Tucker Carlsons trademarks, nemlig hans påtagede grin. We want to thank Tucker Carlson for his service to the network. Ja, men altså det der grin, det har vi hørt mange gange, fordi sådan, hvis han har en gæst ind, han synes var en idiot, eller han selv kom med en pointe i sin egen lange monolog, og som var så god, han synes han skulle grine, så havde han det her meget karakteristiske grin, som jeg jo synes lyder en lille smule falsk. Ja, men det var, ja, men han havde bare et karakteristisk grin, det er rigtigt. Noget jeg ligesom har bidt mærke i er, at at der er også kommet sådan en strøm af historier om Tucker Carlson, hvor man fortæller om, hvor flink en fyr han var. Altså, han var åbenbart utrolig venlig til at række ud til folk, som var kommet i en storm i medierne, eller på en eller anden måde var i vanskeligheder, og ligesom høre, om de havde det ok, sådan helt ud af det blå, og så videre. Så der er også mange, der sådan har strømmet til at sagt, ja, han spillede en meget markant rolle derinde i Tucker Carlson Tonight. Men når man mødte ham, når han var meget interesseret i, han var ornitologisk interesseret og var glad for at fiske og så videre. Når man mødte ham sådan udenfor, eller når man mødte ham som den han selv var, så var han en helt anden person. Jeg sad og læste alle de her vidneudsagn, der var en, der havde pludselig oplevet, at han Tucker Carlson standsede og hjalp ham med at på gang i et dødt bilbatteri og så videre, så tænkte jeg sådan på det her med, som du også var inde på, David, at han, hans store kvalitet, eller det han var god til, var at spille en rolle, og nu er der sat punktum for den rolle, og så er det interessant at se, hvilken rolle han så beslutter for at vende tilbage til næste gang, vi hører fra ham. Ja, det tør nok siges. Vi skal måske lige her mod slutningen af det her program, Mads, også lige nå en mand, om hvem vi intet nyt kan sige om, bortset fra, at han nu har valgt at stille op som præsident igen. Altså Joe Biden, der søger genvalg i 2024, hvor han i givet fald vil være 82 år, det vil sige, at han vil nå at blive 86 år, hvis han skulle få sit ønske indfriet om at blive genvalgt som amerikansk præsident. Lad os bare lige tage lidt af den video, han har lagt ud, hvor han præsenterer, den er 3 minutter lang, vi spiller bare lige det første minut cirka her, hvor vi kan høre hans egen version af, hvorfor det er så god en idé, at han skal stille op igen. Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term, to fight for our democracy. This shouldn't be a revolution. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms. Cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy. Dictating what healthcare decisions women can make. Banning books and telling people who they can love. All while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead, we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. Ja, Mads, jeg kender Amerika, siger han. Vi starter med billeder, som man selvfølgelig ikke kan se i radioen. Vi starter med billeder af alle de uroligheder, der har været under Trump, ballade deromkring, og så ser vi på et tidspunkt, den kan vi godt sige gamle mand, Joe Biden, han sådan lige et øjeblik, så nærmest løber frem på en scene for at sige nogle ord. Ellers så ser vi ham med sådan et close-up billede, hvor han ikke bare taler langsomt, som han jo tit gør, men også næsten sagte, mens han taler om vigtigheden af, at han skal have 4 år mere, fordi så kan vi afslutte arbejdet. Let's finish the job, som lyder som om, det skal være hans motto. Vi kan jo bare sige det som det er, Mads. Han er ikke blevet modtaget den her officielle melding med begejstring. Det er ikke sådan, at Ungdomspartiet hos Demokraterne, de holder fest i hele USA og vifter med flagene. Det er sådan blevet modtaget, okay, sådan måtte det vil være, at han stiller op igen. Ja, men det, altså, der er mange ting, der er lidt sært ved den her video, fordi da han stillede op sidst, der var der var Bidens kvalitet jo den, at han var ikke Donald Trump, og han var den sikre havn. Altså, det var, hvis man var træt af alt det larm, man fik og havde fået med Donald Trump som præsident, så kunne man stemme på Joe Biden i stedet for, og være tryg ved, at der var ikke for meget spræld derovre. Den her video er jo modsat det, han gik til valg på sidst, Biden, hvor han jo meget talte om at forene USA. Det var sådan Bidens egen måde at sige, at Trump har været med til at få os til at gå i hver sin retning, og nu skal vi samles igen. En yes we can attitude, som han jo nok havde set folde ud med Obama med stor succes. Og nu taler han jo mere direkte om, at MAGA USA vil ødelægge nationen, de vil brænde bøger, de vil tage af social security, de vil forhindre kvinder i at have adgang til abort, og de vil bestemme over jeres seksualitet osv. Det er ikke et samlende budskab, som Biden sætter op med den her gang. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Så synes jeg også, det er meget bemærkelsesværdigt i videoen, der optræder Kamala Harris mange gange. Og hun optræder så mange gange i videoen, at han må have besluttet sig for, at der skal ikke skiftes på den post. Han stiller op sammen med hende igen, ellers bliver det simpelthen for mærkeligt, hvis hun er så meget med, som hun er nu. Og det er jo desto mere relevant, når man tænker på det sidste ting, der overhovedet ikke bliver nævnt på nogen som helst måde i videoen. Det er, hvor gammel Joe Biden er, og hvor gammel han vil være, hvis han skulle blive genvalgt, og han jo er langt fra mænds gennemsnitlige levealder i USA. Derimod bliver sagt noget af det modsatte indirekte, nemlig at han er en mand, vi gør. Vi skal se Joe Biden løbe, som du nævnte, og det er jo selvfølgelig for at sende signaler om, at det kan være, at dopsetesten siger, at Joe Biden er gammel, men han er stadigvæk fit for fight. Det var de ting, jeg blev mærke i ved hans video. Altså, det er sådan en helt nyt budskab i forhold til sidst, og så skal vi åbenbart ikke tale om det, som alle taler om, nemlig at Joe Biden jo er rigtig en af de, jeg vil være den ældste præsident nogensinde i amerikansk historie, bare når han kommer til den her embedsperiodes ende, og vil selvfølgelig sætte trumf på den rekord, hvis han skulle blive genvalgt. Ja, vi skal i historisk samling, så kan vi sige, at den dag Joe Biden tiltrådte som præsident i januar 2021, der var han allerede ældre end den sidste dag, da Ronald Reagan var præsident, altså den sidste dag i hans 8-årige periode. Så han er historisk set en gammel amerikansk præsident, han ville for tilfælde, han skulle blive genvalgt, som du lige sagde, slå den rekord med endnu flere år. Bare lige for lige at slå fast her det sidste udsendelse, hvordan ser det ud lige nu? Ja, det ser sådan ud, at Joe Biden og Donald Trump, de er præcis lige så upopulære, de er højst i deres bedste måling og opbakning for sådan cirka 42% af vælgerne. Den eneste, der på topplan, der har ringere målinger, ja, det er som end Kamala Harris, som du nævnte lige før. Over hos republikanerne, kigger vi på meningsmålingerne, ja, der stiger og stiger Donald Trump over 50%, Ron DeSantis, der er nummer to, falder og nærmer sig 20% i et direkte matchup mellem de to, Trump og Biden. Ja, de sidste målinger, der har været, der fører Trump lige akkurat med et mulehår. Så Mads, bare lige her til sidst, hvad er din forudsigelse? Så bliver det nu Trump og Biden mod hinanden? Lad os lige antage det et øjeblik. Får vi så et tæt, tæt valg? Ja, det tror jeg er alt for tidligt at sige, David, men jeg tænker, at det er den bedste kandidat for Biden at skulle stille op mod Trump. Han har slået Trump tidligere bare ved at være et alternativ til Trump. Så det er jo ikke, det tror jeg ikke virker så skræmmende for Joe Biden. Jeg tror, han vil være mere nervøs, hvis man valgte en mere generisk republikaner. Så tror jeg, han vil få store vanskeligheder. Og så tror jeg også, at vi skal huske, at selvom der er en slags ret til at stille op igen, når man har siddet i en embedsperiode, så er det jo ikke sikkert, at alle de andre, der går med små præsidenter inde i maven i det demokratiske parti synes, at, at det skal være sådan. Det kan godt være, at han får en udfordrer, og det kan underminere Biden så meget, at, at det kan påvirke det kan påvirke valgresultatet. Men jeg vil sådan opfatte Biden som en favorit, hvis han var sikker på, at han kunne få lov til at føre valgkamp mod Donald Trump. Bare lige til sidst, Mads. Jeg så, at en af Kennedy-familiens yngre medlemmer meddelte, at han ville være præsidentkandidat over hos demokraterne, og han er ukendt af den amerikanske befolkning. Men bindegal. Bindegal. Han fik 14% opbakning i den første måling, der var. Det siger noget om, at der er nogen, der gerne vil have en anden. Ikke? Ja, hans holdninger, og det kan vi vende tilbage til. Han får Marjorie Taylor Greene til at virke sådan helt mainstream med nogle af de ting, han går og siger. Han er super konspirationsteoretiker. Så det bliver underholdende. Og så er der sikkert mange af vores lyttere, der sidder og tænker, hvornår siger de noget om, at der i nat blev indgået et forlig om gældsloftet i USA, sådan det store spørgsmål, man har diskuteret her den seneste tid i amerikansk politik, og som jo er sådan rigtig politik, i stedet for alle de her spekulationer og farverige fortællinger, vi har rodet os ud i dag. Og det er jo noget, vi tager fat i næste gang. Det gør vi, og det glæder vi os til. Og på den måde vil vi hæve niveauet i næste uge, ligesom vi gør hver eneste uge her i kampagnesporet, når vi selv skal sige det. Mads Fugle, David Træs og Peter Uteknikken siger tak for denne gang, vi er tilbage. Som altid i en ny og forbedret udgave næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.